Po pierwsze, rząd nie ma koncepcji. Po drugie, rząd zaskakuje opinię publiczną. Ministerstwo Skarbu Państwa, które przedaje narodowy majątek. W Sejmie jest prawdziwa opozycja. Skarb Państwa stracił 656 milionów złotych. Andrzej Lektar tutaj również powiedział, przemawiał Andrzej Lektar.